Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 21 maart. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt nog bezig te zijn met de inval in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. Sinds maandag zouden er 300 mensen in en rond het ziekenhuis zijn gearresteerd. Volgens Israël is er geld gevonden dat wordt gebruikt voor terrorisme. Hulpverleners zeggen tegen CNN dat ze niet bij het ziekenhuis kunnen komen vanwege Israëlische scherpschutters. Het AD trekt zijn artikel over oud-minister Hogevorst in. De krant schreef afgelopen dag dat de VVD'er premier wil worden, maar hij reageerde dat hij het AD helemaal niet gesproken heeft. De krant zegt nu dat de verslaggever in de volste veronderstelling was dat ze met Hogevorst aan de telefoon hing, maar dat het blijkbaar om iemand anders ging. Verschillende Utrechtse studenten hebben aangifte gedaan naar grensoverschrijdend gedrag, meldt ANP. Vorige week lekte een lijst uit met namen en foto's van 30 vrouwelijke studenten, waarin ze werden beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties. De lijst was gemaakt door leden van het Utrecht Studentenkorps. Een onbekend aantal leden is geschorst. Hoeveel van de 30 genoemde studenten op de lijst aangifte hebben gedaan, is niet duidelijk. De wereldberoemde stoomtrein uit de Harry Potter films mag voorlopig niet meer rijden. Door een geschil over de veiligheidsvoorschriften zijn de ritten van de Zwijnstein Express opgeschort. De stoomtrein werd in 2001 gebruikt in de eerste Harry Potter film, De Steen der Wijzen, maar rijdt al sinds 1984 door de Schotse hooglanden. De trein mocht altijd zonder centrale deurvergrendering rijden, die normaal verplicht is, maar een nieuwe vrijstelling daarvoor is nog niet goedgekeurd. Het bedrijf achter de Harry Potter-trein vreest een miljoenenverlies. Het weer, in het noorden kans op wat motregen, minima vannacht rond de 7 graden. De komende dag eerst veel bewolking, later meer zon en het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht schuwt niet anti-reclame te maken voor zijn eigen werk. Het is een boek dat je bestaan niet makkelijker maakt, maar moeilijker, schrijft hij. Een boek dat geen comfort biedt, maar ongemak. Rutger Bregman is het die zo omgaat met zijn PR. En vannacht zit hij naast me. Mijn gast is historicus en schrijver. Vaste auteur bij De Correspondent is hij, podcastmaker ook. En hij publiceerde boeken als Gratis geld voor iedereen en De meeste mensen deugen. Ook is hij degene die op het World Economic Forum van 2019 opriep om het over belastingen te hebben, omdat er volgens hem te weinig gepraat wordt over hoeveel de allerrijkste afdragen. En voor mij ligt nu Morele ambitie, zijn nieuwste boek. Hierin verkent hij de keuze om je carrière te wijden aan het oplossen van wereldproblemen. Om de wereld niet een beetje beter te maken, maar veel beter. Een boek met ongemak is het. Een boek waarvan je zelfs kunt wensen dat je het nooit gelezen had, stelt mijn gast. Ik heb het uit en kan dus nu dus zeggen dat er aan die PR van hem nog best wat te sleutelen valt. Rutger Bregman is geboren in Renesse in 1988. Welkom. Dankjewel. Heb jij een taartschep? We hebben er wel ergens één, geloof ik, ja. Moet ik bekennen. En een elektrische grasmaaier? Ja, die hebben we ook, ja. Ja, we hebben ook een elektrische grasmaaier. Een Labrador? Labrador helemaal niet, nee. Dus 2 van de 3. Maar ja, wel toch geheimen. Al redelijk reddeloos verloren ben je. Ja, zeker. Ja. Nee, dat schrijf ik natuurlijk in het boek. Dat mensen die een elektrische grasmaaier hebben of een Labrador of een taartschep, oftewel ja, vaak boven de 30 zijn, dat die vaak het moeilijk vinden om het roer nog echt om te gooien in hun leven. Kansloos. Nou ja, helemaal kansloos niet. Want vervolgens geef ik in het boek mooie voorbeelden volgens mij van mensen die dat wel degelijk doen. Maar het is een sociologisch feit dat het wereldbeeld van mensen vooral in hun tienerjaren en in hun twintigerjaren wordt gevormd. Dus ik wilde een boek schrijven om mensen echt in beweging te brengen. En dan denk je, ja, misschien. In eerste instantie dacht ik, ja, misschien moet ik het vooral voor jongeren schrijven. Want ja, get them while they're young. Is misschien toch het effectiefst. Als je wereldbeeld, zeg maar, wordt gevormd. Als je nou ja, tussen je 10e en je 30e. Mm-hmm. Dan heb je na je 30e dat wereldbeeld toch nog wel steeds. Ja, zeker. Ja, ja, dus dat roest dan ook een beetje. Snap je wat ik bedoel? Dus heel vaak voor mensen die links zijn, geworden als ze, weet ik veel, 18, 19, 20 tot en met 25 of zo zijn. Die zijn dat dan op 50 jaar later ook nog wel. Dus je verandert misschien wel een beetje van partij. Maar ja, dat zijn toch hele bepalende jaren. En daarna komt het comfort van de taartschep. Ja, nou ja, soms roest je ook een beetje vast. En dan heb je een hypotheek en dan krijg je kinderen. En dan wordt het ook moeilijker om wat meer radicale keuzes te maken in het leven. Heel vaak zeggen mensen dan bijvoorbeeld over kinderen krijgen van ja, dan ga je pas echt nadenken over de problemen van de wereld. Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik bedoel, ik ben zelf recent vader geworden. Ik vond vooral dat mijn wereldje heel klein werd. En dat vond ik prettig hoor, daar niet van. Maar ik zeg ook helemaal niet dat mensen met kinderen niet idealistisch kunnen zijn. Dat bedoel ik niet. Maar ik denk dat heel veel mensen bedoelen dat dingen harder binnenkomen als je kinderen hebt. Zeker vervelend nieuws over kinderen. Zeker, ja. En dat heeft soms gewoon tot gevolg dat mensen zich afsluiten, toch? Of tenminste, je kan er verschillend op reageren. En je kan er moedeloos van worden. Ja, zeker. Ja. Ik zei net al, de meeste mensen deugen. Dat schreef jij. Zo is het. En dat konden we lekker in de kast zetten. Mm-hmm. Niks aan de hand. Mm-hmm. En nu wilde je een boek dat we niet gewoon alleen maar in de kast konden zetten. Ja, het is een iets ander boek qua toon. Zeker in het begin, dat klopt wel. Dus De meeste mensen deugen is inderdaad een heel warm boek. Een boek dat bedoeld is om je vertrouwen in de mensheid te herstellen. En dit is een veel persoonlijker boek. Meer een koude douche. Ook een boek waarin ik echt probeer mensen in beweging te brengen. En in de eerste plaats trouwens ook mezelf. Omdat ik zelf ook dacht, na 10 jaar schrijverschap van moeten we niet eens even wat echt gaan doen? Want je kan eindeloos veel meningen debiteren op allerlei podia. En inderdaad, je kan iets roepen over belastingontwijking is een probleem. En dan ga je misschien een keer viral op Twitter of waar dan ook. Maar gebeurt er dan ook echt wat? Hebben we dan betere fiscale wetgeving daarna? Heel vaak niet. En moet iets veranderen? Zeker, ja. En is het ook belangrijk om die stap te zetten van bewustzijn naar actie? Dus psychologen noemen dat ook wel de belief-behavior gap. Dus heel vaak vinden we van alles en nog wat. Weet je wel, luisteren we veel Radio 1 of kijken we allemaal belangwekkende programma's. Zijn we op de hoogte over allerlei dingen die aan de hand zijn in de wereld. Maar dat wil niet zeggen dat het zich ook heel erg vertaalt in ons dagelijkse gedrag. Afgezien van dat we dan misschien, weet ik veel, iets duurzamer gaan consumeren. Of misschien wat minder vliegen of hopelijk wat minder vlees eten. Maar leidt niet tot hele spectaculaire keuzes. In de meeste gevallen. Wat is morele ambitie? Morele ambitie is de wil om de wereld een veel betere plek te maken. Dus inderdaad niet een beetje, maar om je carrière te wijden aan de grootste uitdagingen van onze tijd. Dus een lat die heel hoog ligt. Een beetje aardig zijn voor je buren en wat vrijwilligerswerk, daar komen we niet mee weg wat jou betreft. Zeker, ja. Maar goed, je kan er gewoon aan beginnen. Kijk, als je een berg wil beklimmen, dan begin je met de eerste stap. Maar inderdaad, de ambitie is groot. Dat zeker. We leven gewoon in een tijd waarin er nogal wat aan de hand is. Ik bedoel, ook dat kunnen we dagelijks horen op de radio. Of het nou gaat over temperatuurrecord na temperatuurrecord dat wordt gebroken. Of de democratie en de rechtsstaat die onder druk staat. Of biodiversiteit die afneemt. Of allerlei catastrofes die al jaren aan de hand zijn. Of het nou vreselijk veel mensen die zijn die overlijden aan malaria of tuberculose of extreme armoede, noem het allemaal maar op. En dan heb je een heleboel zeer getalenteerde mensen die mooie diploma's hebben gehaald en op zich keurige cv's. Maar dan aan het eind van een dag alle to-do-lijstjes hebben afgevinkt en zichzelf toch afvragen van heb ik nou echt iets bijgedragen aan die grote wereldproblemen? Of niet echt? En dat is zonde. Als je het gevoel hebt dat je dat niet hebt gedaan. En die mensen wil je te pakken krijgen? Zeker, ja. Ja, dus de ene helft van Nederland heeft een essentieel beroep. Vuilnismannen, leraren, verpleegkundigen. Ik heb ooit een boek geschreven met Jesse Frederik, een collega van mij, met de titel Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Nou, dat ging bijvoorbeeld over van als vuilnismannen staken, dan dondert dit hele zaakje in elkaar. Terwijl als bankiers staken, dat is 1 keer gebeurd in 1970 in Ierland. En die staking duurde 6 maanden. En last van gehad. Dat bleek niet zo'n probleem te zijn. Het is echt bedoeld, dit boek, meer voor de andere helft van Nederland. Voor mensen die al rondlopen vaak met dat knagende gevoel. Die zich ook zorgen maken over de toestand van de wereld. Die misschien ooit jong waren, op de universiteit zaten bijvoorbeeld en droomden van ik wil nog een keer voor de VN werken of het wereldhongerprobleem oplossen. Toen hebben ze toch een andere afslag genomen. En jij zegt nu stoppen met het verkwanselen van je tijd en je energie en je talenten. Absoluut. En ga iets goeds doen. Ja, ja. Dat begint echt bij het besef dat het leven kort is. En dat we er in principe, of althans dat geloof ik, dat we maar één leven hebben op deze planeet. Een leven duurt 4000 weken. Een carrière duurt 2000 weken gemiddeld. Dat is 10.000 werkdagen, 80.000 uur. Ieder uur kan je één keer uitgeven. En ja, zeker als je bepaalde privileges hebt, als je bepaalde talenten hebt, als een maatschappij in je heeft geïnvesteerd, als je met belastinggeld dus jouw mooie diploma betaalt, dan denk ik dat je ook heel veel terug kan en mag geven. In je boek haal je veel voorbeelden aan uit de geschiedenis. Mensen die verandering hebben gemaakt. En een van die mensen is Thomas Clarkson. Ja. En je noemt hem jouw persoonlijke held. Zeker, ja. Ja. Wie was hij? Thomas Clarkson was een abolitionist. Dus iemand die streed tegen de slavernij. Dat ging hij doen aan het einde van de 18e eeuw. Op een moment dat slavernij eigenlijk nog iets heel normaals was. Niet alleen in de westerse koloniale wereld, maar eigenlijk in heel veel beschavingen is het normaal geweest lange tijd. Of het nou gaat over de Romeinen of het Tsarenrijk of Chinezen, de Maya's, Azteken. Er zijn op heel veel plekken hebben we dwangarbeid, horigheid, slavernij gezien in het verleden. En wat er eind 18e eeuw gebeurde was wel iets heel bijzonders, dat er voor het eerst een beweging opkwam van mensen die zeiden, we moeten dit instituut voor eens en altijd uitroeien. Dit is door en door verrot en immoreel en het moet helemaal kapot. Het moet helemaal weg. Dus er was altijd natuurlijk verzet geweest van slaafgemaakten. Of het nou gaat over de opstand van Spartacus of de vele, vele opstanden in de koloniën. Maar dit was een nieuw idee. En Thomas Clarkson was een van de eerste die het verdedigde. En zijn levensverhaal is gewoon fascinerend. Het is echt een fascinerend verhaal over hoeveel je kunt betekenen voor anderen. En ja, toch ook hoe soms een individu of een klein groepje van zeer gecommitteerde mensen de koers van de geschiedenis kan veranderen. Ja, en die noem je de zero's? Ja, dus klopt, ja. Mens nul, eigenlijk. Ja. Nou, dat is een term van de psycholoog Cass Sunstein. Dus hij zegt van, ieder van ons heeft een eigen actiedrempel. Een moment waarop we in actie durven te komen. En de meeste van ons, ik trouwens ook, die hebben anderen nodig. Dus je ziet eerst iemand iets doen en dan denk je, oh, ik durf ook wel. Weet je, je ziet bijvoorbeeld iemand die A12 oplopen met Extinction Rebellion en denkt, oké, nou durf ik ook de A12 op. En dan hoor je in je omgeving mensen van, oh ja, het is eigenlijk, ik was er laatst ook bij de supportdemonstratie. Oh, nou, dan durf ik nu ook. En zo kom je steeds verder in actie. Maar de zero's, de nullen, die hebben geen enkele aanmoediging nodig. Die gaan gewoon. Die volgen hun eigen morele kompas. Die zijn heel zeldzaam, maar die zijn heel belangrijk om vooruitgang te bewerkstelligen. Dan kun je er eentje worden? Nee, dat denk ik niet. Nee, en dat hoeft ook niet. Eerlijk gezegd, en vaak zijn het ook vreemde figuren. Soms zijn het ontzettende drammers. Ik denk overigens dat Thomas Clarkson, waar we het net over hadden, dat hij dat niet echt was. In de zin van dat er echt nog wel andere abolitionisten waren waar hij weer door werd geïnspireerd. Hij was een student aan de Universiteit van Cambridge. En deed mee aan een essaywedstrijd omdat hij dacht, ik wil gewoon die wedstrijd winnen, want ik wil een beroemd schrijver worden. Misschien is dat ook waarom ik zijn voorbeeld zo vet vind. Want ik, toen ik 25 was, had ik een beetje hetzelfde levensideaal. Van, ja, waarom ging ik schrijven? Want ik vond schrijven gewoon vet. Dat was mijn doel. En ik dacht, oh, als je toch in een krant kan staan en een boek kan schrijven, dat is toch het mooiste wat er is. Dus die Clarkson ging meedoen aan die essaywedstrijd. En gewoon toevallig was dat jaar de vraag die beantwoord moest worden, was, is het geoorloofd om andere mensen tot slaaf te maken? Een soort van intellectuele exercitie was het voor de studenten. Van, nou, de pro's en de cons, laten we er eens over nadenken. En hij ging zich dus verdiepen in de literatuur. En dat was een literatuur die vooral door Quakers was geschreven. Dat was een klein groepje van radicale protestanten. En hij stuitte in een Londens boekhandeltje op een klein boek van Anthony Benezet. Dat was een dominee uit Amerika en een Quaker. Een basisschoolleraar, ook een vrij religieus figuur, uit Amerika. En die had gewoon een heel indrukwekkend boek geschreven over, ja, hoe verschrikkelijk die slavenhandel en die slavernij is. Nou, Clarkson schreef dat min of meer over, won die essaywedstrijd. En dan is er een heel beroemd moment dat hij van Cambridge naar Londen ging, want hij woonde in Londen, hij had net die wedstrijd gewonnen, de prijs ontvangen en zo. En toen was hij nog aan het nadenken over dat essay. Dus hij had dat bewustzijn van, ja, dit is eigenlijk verschrikkelijk. Maar toen dacht hij ineens van, maar ik krijg het niet aan mijn hoofd. Dus hij stopte en hij ging zitten aan de kant van de weg bij Wade's Mill. Beschrijft hij dan in zijn memoires. Er is nu een bordje en plaquette daar, geloof ik. Dus je kan er ook hier rustig staan. Ja, hier zat hij. En toen dacht hij van, oké, maar als dit echt waar is, wat ik heb opgeschreven in dit essay, dan moet iemand hier toch iets aan doen. En dat is het moment eigenlijk dat hij moreel ambitieus werd. Dus zijn definitie van succes veranderde. Hij dacht niet meer, mijn grote carrière wordt literair beroemd worden of een carrière binnen de Kerk van Engeland. Nee, ik ga mijn leven wijden aan de strijd tegen de slavernij. Nou, als je dan zijn memoires leest, denk je ook wel een beetje van, iets wat ijdele vent. Dus hij... Maar ja, je schrijft ook, idealisme kan goed samengaan met een scheut ijdelheid. Nou ja, het is uiteindelijk ook brandstof. Kijk, geldingsdrang is natuurlijk iets wat mensen in beweging kan brengen. En als het gebruikt wordt om de wereld een betere plek te maken, dan lijkt me dat alleen maar goed. Nou, heb jij dit geschreven uit geldingsdrang? Nou ja, ik denk dat iedere schrijver uiteindelijk, er zit altijd wat ijdelheid achter. Van dat boek in je handen, met je naam er zo doorop. Weet je, het is toch wel iets van elke keer zoeken naar een stukje nalatenschap. Van dit heb ik geschreven, dit heb ik bedacht. En je wil graag dat de wereld het leest. Er is ook niks ergers dan iets schrijven en dat het niet gelezen wordt. Of dat het genegeerd wordt. Je hebt liever 5 1-sterren recensies dan geen recensies. Dus ja, ik denk dat er altijd wel die mix aanwezig is, ook in mijn werk, van idealisme en een vleugje ijdelheid. En als het gaat om de wereld verbeteren, waarom komen mensen niet in beweging? Nou, ze komen dus ook heel vaak wel in beweging. Dat is het leuke. Als ze elkaar inspireren. Dus dan kunnen we het weer over die zero's hebben. Die hebben niemand nodig om in beweging te komen. Maar als je een one bent, dan heb je maar 1 iemand nodig. En dan durf je ook te gaan. En zo kunnen de ones kunnen weer de twos inspireren. De twos kunnen de threes inspireren. En dat zie je dus ook heel vaak gebeuren. Wat er gebeurde in 1787 was dat ineens dat abolitionisme, dat verzet tegen de slavernij, als een lopend vuurtje door heel Groot-Brittannië ging. Aangewakkerd overigens door Thomas Clarkson, die overal pamfletten verspreidde en petities. Dus hij was een soort van superspreader van dat verzetsvirus. En ik denk dat we het zo ook echt moeten zien als een sociologisch fenomeen. Dus heel vaak kijken we in de spiegel, van gaan we lopen psychologiseren, van ben ik nou een idealist, ja of nee? Ben ik een verzetsheld? Wat zou ik hebben gedaan in die situatie? Bijvoorbeeld in de oorlog, had ik aan de goede kant van de geschiedenis gestaan of niet? Maar ik denk dat dat in heel veel gevallen de verkeerde manier van kijken is. Omdat het veel meer gaat over of we elkaar kunnen inspireren om in beweging te komen. Ja, maar aan de andere kant haal je ook Pieter Singer aan. Mm-hmm. Die een voorbeeld geeft van nou ja, het redden van een peuter. Mm-hmm. Terwijl je heel, heel mooie, nieuwe, dure schoenen aan hebt. Mm-hmm. Dus als jij een peuter ziet verdrinken in een ondiepe vijver. Mm-hmm. En je weet, er is haast geboden. Dan ben je een onmens als je, nou ja, eerst je schoenen nog uit gaat trekken. Of het helemaal niet doen vanwege je nieuwe schoenen. Mm-hmm. En aan de andere kant zegt hij, ja, uiteindelijk verdrinken er, bij wijze van spreken, de hele dag peuters en andere mensen. Er gaan mensen dood en wij doen niks. Ja, ja. Ja, dat is ongemakkelijk. Dat is een heel beroemd gedachte-experiment inderdaad van de filosoof Pieter Singer. Waarin hij heel goed laat zien dat de wereld waar we in leven een wereld is van permanente triage. Dus dokters doen dat, hè. Als er beperkte mankracht is in een ziekenhuis. Stel, er is een enorme pandemie, dan moet je gaan kiezen. Wie gaat ervoor? En dat is eigenlijk altijd zo. Je moet altijd een prijs op een mensenleven plakken. En mensen vinden dat heel ongemakkelijk. Want dan zeggen ze, nee, we moeten iedereen helpen. Maar onze middelen zijn altijd beperkt. Ik zei net al, onze tijd is beperkt. We hebben 80.000 uur in een carrière. Het is geen onbeperkte tijd. Geld is ook beperkt. Energie is beperkt. Alle middelen zijn beperkt. En de realiteit is dat wij in een wereld leven waarin wij in een soort van gated community zitten in Nederland. Hoge grenzen opgetrokken rondom Europa. Wij zijn relatief zeer welvarend. Dus met een modaal inkomen behoor je als alleenstaande in Nederland al tot de rijkste 3% van de wereldbevolking. En ja, dat is gecorrigeerd voor koopkracht. En er zijn inderdaad heel veel andere mensen. De helft van de wereldbevolking leeft van minder dan $7 per dag. Maar omdat wij geen zicht hebben op die... Maar je ziet ze niet, nee. Dus het komt minder binnen, ja. Ja, het is verder weg. En Daardoor is het ook makkelijker om te negeren. Dit is een filosoof, Bertrand Russell, die zei ooit dat het teken van een beschaafd mens eruit bestaat dat je naar een tabel met cijfers kan kijken en dan kan huilen. Zoals ja, we normaal alleen naar een hartverschillend filmpje of een foto kunnen kijken. Denk bijvoorbeeld aan die beroemde foto van het Syrische jongetje dat aanspoelde op het strand en dat toen ineens de vluchtelingencrisis heel actueel werd en acuut voor mensen. Maar dat was op dat moment al heel lang aan de gang, al maanden aan de gang. Alleen toen kwam het pas binnen. Maar als je de statistiekjes erbij had gepakt, dan... Ja, tot die tijd kunnen mensen gewoon denken, ja, waarom zou ik iets veranderen aan mijn comfortabele leven met mijn taartschep? Zeker, ja. En luister, ik vind dat ook begrijpelijk, hè. De mensen zitten zo in elkaar. Wij zijn beperkte wezens. Heb je een antwoord op de letterlijke vraag, waarom zou ik? Ik denk dat mensen, de meeste van ons, meer willen dan huisje, boompje, beestje. Dat we heel vaak toch zoeken naar een diepere vorm van zingeving. En misschien zeker als je wat ouder wordt, dat je vaker gaat nadenken over, wat laat ik nou na? Is dat alleen maar de centen op de bank aan mijn kinderen straks, die dat niet nodig hebben? Waar draait het om in dit leven? Mijn vorige boek, De meeste mensen deugen, ging er natuurlijk over dat de mens van nature een zorgende soort is. Wij zijn het product van wat evolutionair biologen survival of the friendliest noemen. We hebben een moraal, we hebben een ethiek. Dus dat is, denk ik, één vorm van zingeving. Dat je iets probeert na te laten voor zoveel mogelijk mensen. Dat je de wereld een betere plek hebt gemaakt. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Maar ik denk toch dat de meeste mensen dan dat in het klein liever doen. Ik zorg voor mijn mensen. Mijn groepje. Ja. En dat mag, hè? Dat mag. En dat is prachtig trouwens. Ik denk dat dat ook onderdeel is van een rijk mensenleven. Aan de andere kant, als je toch al ambitieus bent. Stel, je bent nu een advocaat of een consultant of een bankier en je werkt 80 uur per week in een baan waar je eigenlijk niet in gelooft. Dat is wel een beetje zonde, toch? Kan je die 80 uur niet inzetten voor iets heel belangrijks? De strijd tegen de volgende pandemie bijvoorbeeld. Of de strijd tegen extreme armoede. Of belastingontwijking of ontduiking. Dan bouw je toch iets veel betekenisvollers op. Dat bedoel ik met de definitie van succes veranderen. Je kan eindeloos bijvoorbeeld het materiële succes najagen. Maar de realiteit is dat je maar in één auto tegelijkertijd kan rijden. En je kan een boot kopen, maar je kan er ook eentje huren. Weet je kan ook niet de hele tijd inzitten. Dus Daniel Kahneman, de Nobelprijswinnaar, die heeft zo'n beroemde studie dat boven de, wat was het, $75.000 per jaar. Je ook niet echt meer gelukkig. Of in ieder geval zeer sterk afnemende meeropbrengsten. Dus het is, maar kijk, mensen mogen een oppervlakkig leven leiden. Een saai leven leiden, dat is helemaal prima. Maar jij mijn betoog in dit boek, het is eigenlijk een uitdaging van, hey, besef je hoe kostbaar die tijd is en hoe betekenisvol je bijdrage kan zijn. En kijk naar deze voorbeelden uit de geschiedenis van kleine groepjes van gecommitteerde mensen. Of het nou abolitionisten waren, of strijders voor het vrouwenkiesrecht, of voor de burgerrechtenbeweging in de jaren 60, of heel moreel ambitieuze ondernemers die geweldige innovaties hebben gecreëerd. Het poliovaccin, de pil, noem het allemaal maar op. Dat waren allemaal mensen die geloofden dat ze het verschil konden maken en het ook deden. Waar we nu het verschil moeten maken, wat jou betreft, wat de grootste bedreigingen zijn, dat zijn wat jou betreft kernbommen, AI en ziektekiemen die mogelijk ontsnappen uit laboratoria. Ja, en klimaatverandering natuurlijk. Ja. Ja, nee, we leven natuurlijk in een volstrekt krankzinnige tijd. Dus we zijn hier al een tijdje als mensheid. Demografen schatten dat er ongeveer 117 miljard mensen ooit hebben geleefd. Nou, er zijn er 8 miljard nu in leven. En wij behoren dan tot de paar honderd miljoen die verreweg de rijkste zijn. Ik zei net al, moraal inkomen hoor je bij de rijkste 3%. Dus wat bizar dat wij van die 117 miljard mensen, dat wij dan nu hier leven in deze tijd. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld de groei van de wereldbevolking, of de groei van de economie, of de groei van de uitstoot van broeikasgassen, dan zijn het allemaal van die grafiekjes die gewoon eeuwen of zelfs millennia vlak zijn en dan nog maar kort geleden ongeveer rond 1800 exploderen. Dus wij zitten in een raket die nog maar kort geleden is gelanceerd en of die gaat helemaal de lucht in lanceren, de melkweg in, of die gaat binnenkort crashen. Dat is gewoon vrij duidelijk als je die grafiekjes ziet. En ja, waarschijnlijk gaan we het in deze 21ste eeuw nog meemaken. Gaan we erachter komen van ja, hoe dit verhaal verder gaat. En inderdaad, dat kan heel goed aflopen. Ik bedoel, we hebben heel veel vooruitgang geboekt in de afgelopen 2 eeuwen. Maar het kan ook heel erg slecht aflopen. En dan zijn er een paar bekende gevaren. Natuurlijk, klimaatverandering is er één van. Maar er zijn ook nogal onderbelichte gevaren. Inderdaad, één daarvan is nieuwe technologische ontwikkelingen. Ik denk dat vooral ontwikkelingen binnen de synthetische biologie. Dus we kunnen steeds beter het leven zelf manipuleren. Ja, als je je daar een beetje in gaat verdiepen, dan ja, dat is wel angstaanjagend, ja. Ja, maak je je zorgen? Nou, stel je een ziekte voor die zo besmettelijk is als de mazelen en zo dodelijk als ebola. En dan misschien ook nog de incubatietijd heeft van HIV. Dat zijn de gevolgen gewoon niet te overzien. Op dit moment zijn we daar gewoon niet tegen beschermd. Terwijl we al de mogelijkheden om ziektekiemen te manipuleren in het lab, ja, die worden steeds geavanceerder en steeds goedkoper. Dus in 2016 bijvoorbeeld hebben Canadese onderzoekers het paardenpokkenvirus weer tot leven gebracht. Nou ja, het pokkenvirus. Wij hebben decennia als mensheid erover gedaan om dat virus uit te roeien. Dat is de grootste massamoorder in de geschiedenis. Dat is echt een grote triomf dat ons is gelukt. Maar voor ongeveer $100.000 kon een klein team kan dat in principe gewoon weer terugbrengen. Nou, dat is niet best, zeg maar. Maar begrijp me niet verkeerd, er is hoop. Dit is juist zoiets waarvan ik denk, we hebben zoveel ingenieurs en techneuten en gewoon slimme koppen nodig, trouwens ook lobbyisten en advocaten, die ons klaar gaan stomen, zodat we beschermd zijn bij die volgende pandemie. Maar de realiteit is, we zijn er net door één heen gegaan. Een verschrikkelijk, maar relatief milde. En wat hebben we ervan geleerd? De hele wereld spendeert nu ongeveer 1 miljard aan fundamenteel onderzoek naar opkomende infectieziekten als Zika en ebola. Dat is evenveel als Amerikanen besteden aan het bleken van hun tanden. Dus dat is niet best. En dan heb je heel veel van die superslimme koppen die zitten dan algoritmes te bedenken zodat wij nog meer gaan klikken op reclames om troep te kopen die we niet nodig hebben. Dus dat is gewoon wel. Dat is ook echt de oproep in dit boek. Van, yo. Je wil ze gaan herplaatsen, die knappe koppen. Ja, nou ja, bijvoorbeeld al die mensen die de wiskunde-olympiades dan winnen. Die zitten dan nu bij Flow Traders of Optiver. Of heet dat? Hoe heet al die verschrikkelijke bedrijven van die flitshandelaren? Die echt niks toevoegen. Echt helemaal niks. Maar wel heel veel geld verdienen. Ja, ik vind dat diep tragisch. Ik vind dat echt een middelvinger naar de maatschappij. En volgens mij vinden veel van die mensen die daar rondlopen dat stiekem eigenlijk ook wel. Laat dit boek dan misschien het laatste zetje zijn om te zeggen, ik nok ermee, ik ga wat nuttigs doen. Nee, je zegt ook, dit boek is geen niet bedoeld als laatste woord, maar als een eerste aanzet. Ja, zo is het. Ja, zo is het. Nou, en daarom dacht ik zelf ook van, dit boek is natuurlijk helemaal niet geloofwaardig als ik niet zelf ook in beweging kom. Nee, want dus je bent nu ondernemer. Ja, klopt. Ja, klopt. Je kijkt er wel een beetje trots bij. Ja, nou, het is ook echt heel leuk. Dus ik heb de afgelopen 7, 8 maanden met heel veel ondernemers gesproken. En daar krijg je wel energie van, moet ik zeggen. Dus ik kom zelf natuurlijk uit die iets wat linkse, progressieve journalistieke wereld. Van heel veel meningen. En die kan je soms wel wat lethargisch of cynisch maken. En ja, ondernemers kijken toch vaak op een andere manier naar de wereld. Die zien overal oplossingen en potentie. Dus inderdaad, ik heb 3 medeoprichters gevonden voor onze School voor Morele Ambitie. Wij willen zoveel mogelijk mensen helpen om die overstap te maken naar een baan. Je hebt 3 mensen gevonden, je hebt ook 2,5 miljoen gevonden. Klopt, ja. Nou, niet gevonden hoor. maar inderdaad, we hebben stel idealistische ondernemers overtuigd om geld te stoppen in dit project. Want het was een beetje zoals, er is een school in Londen, de Charity Entrepreneurship. Ja. En die noem je een geboorteplaats van goede doelen met buitengewoon veel impact. Ja, klopt, ja. En zoiets gaat het worden. Ja, zoiets moet het worden, ja. Een Zwijnstein voor deugers. Noem het zomaar. En wat moet je doen om op jouw school te mogen? Nou, wat we deze week hebben gelanceerd zijn onze zogenoemde morele ambitie circles. Dus iedereen kan naar onze website gaan, moreleambitie.nl. En daar kan je eigen soort kring beginnen van 6 tot 8 mensen die samen gaan nadenken van, oké, hoe kan ik meer impact maken in mijn werk? Hoe kan ik echt mijn tijd, mijn talent gebruiken om deze wereld een veel betere plek te maken? Wat zijn dan die grootste wereldproblemen? Wat is de match met mijn talenten? Wat houdt me nu nog tegen? En hoe kunnen we elkaar helpen om die eerste stap te zetten? En ook hoe kunnen we elkaar een beetje accountable houden? En het is echt heel leuk. We hebben er de afgelopen maanden mee getest. En dan zie je gewoon dat het werkt. Dat mensen heel snel een hechte groep worden. Dat heel veel mensen trouwens ook rondlopen met dezelfde vraag. En dat ze elkaars, hoe zeg je dat, ones, twos en threes kunnen worden. Want in je eentje is het heel moeilijk om in actie te komen. Maar als dan iemand anders zegt, hey, ik ga ook. Ik spring ook in het zwembad. En dan gaan we met z'n allen, weet je wel. En kan je al een voorbeeld geven van in welk zwembad er gesprongen wordt? Nou, mensen zeggen gewoon een baan op bijvoorbeeld. En zeggen van, ik ga op zoek naar iets anders. Ik ga niet meer, weet ik veel, bij McKinsey werken, maar ik wil bij een bedrijf werken dat werkt aan grote duurzaamheidsuitdagingen. Bijvoorbeeld, of ik begin zelf een onderneming. Dat kan van alles zijn. En ik denk trouwens dat die reis ook vaak wel even duurt. Hè? Dat je ook echt de tijd er soms voor moet nemen en voor moet gunnen. Ja, het is ook nogal een luxe om te kunnen zeggen, ik zeg mijn baan op. Nou, kijk, het verschilt. Als jongere heb je nog de luxe dat je nog niet in die gouden kooi zit. Geen taartschep. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat is ook een luxe, hè? Dat je nog niet helemaal vastgeroet bent. Inderdaad, een deel van het publiek dat ik natuurlijk ook toespreek zijn inderdaad, laten we zeggen, de mensen in de torens van de Zuidas. Kijk, mijn advies voor hen is van zo snel mogelijk stoppen natuurlijk. Als je het gevoel hebt tenminste. Ik zeg echt niet dat al die banen daar nutteloos zijn. Maar als je dat gevoel hebt, neem zo snel mogelijk die sabbatical. Ga uit de rat race. En ga even heel goed nadenken van, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Want je hebt er echt maar één van. En dan heb jij een zak geld klaarstaan. Nou, wat we straks ook gaan doen, zijn zogenoemde fellowships. Die willen we in mei lanceren. En dan willen we eigenlijk mensen afsturen op echt een groot wereldprobleem. Dus dat is eerlijk gezegd al langere tijd een droom waar ik mee rondliep. Ik dacht, zou het niet vet zijn als we gewoon mensen uit kunnen kopen uit hun, ja, de technische term is dan de bullshit job. En ze kunnen helpen en echt gewoon kunnen afsturen op een groot wereldprobleem. Oké, maar waarom sturen we jou niet af op een groot wereldprobleem? Ja, ik kan toch helemaal niks. Ik ben toch helemaal niet. Ik kan op een radio een verhaal ophangen en ik kan een boek schrijven. Maar ik ben natuurlijk helemaal geen echte ondernemer. Nee, maar dat is het hele ding. Je hebt om het verschil te maken heb je een heel team nodig van mensen met allerlei verschillende talenten. Dat zie je ook zo mooi in die antislavernijbeweging. Dus je hebt inderdaad, je hebt een Thomas Clarkson, een schrijver, die kon ook een mooi verhaal ophangen. Maar je had bijvoorbeeld ook James Stephen, dat was de advocaat van de abolitionistische beweging. Briljant jurist, die met een grote juridische list in 1806... de Foreign Slave Trade Act er doorheen wist te krijgen. Nou, dat was zo mooi, want de tegenpartij, de slavernijlobby, die had niet door dat daarmee ook 90% van de Britse slavenhandel zou worden verboden. Want al die Britse slavenschepen die voeren op buitenlandse vlag. Ook weer om allerlei Britse wetgeving te ontwijken. Nou, dat is toch geweldig? Gewoon met een juridische list heeft hij dat er doorheen weten te krijgen. Het is gewoon slimme hoofden nodig. Precies, ja, ja, ja. Ik ga de mensen thuis of onderweg die pas later zijn gaan luisteren nog even vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Rutger Bregman. En Rutger is historicus en schrijver, vaste auteur bij De Correspondent, podcastmaker ook. Publiceerde boeken als Gratis Geld voor Iedereen en De Meeste Mensen Deugen. En tussen ons in ligt nu Morele Ambitie, zijn nieuwste boek. En hierin verkent hij de keuze om je carrière te wijden aan het oplossen van wereldproblemen. Om de wereld niet een beetje beter te maken, maar veel beter. Het is vandaag binnengekomen in de bestseller 60 op nummer 1, je boek. Ja, heel tof, ja. Ja, maar en voordat het er was, kwam de kritiek je al om de oren vliegen. Klopt, ja, dat hoort er ook bij. Ja, hoort dat erbij? Ja. Waarom hoort dat erbij? Nou, het was nu wel een beetje vreemd, want ik dacht, het boek is nog niet uit, mensen. Je moet het misschien wel eerst lezen voordat je er op losgaat. Maar, wat doet dat soort kritiek met jou? Oh, dat ligt er heel erg aan. Als het gewoon inhoudelijke kritiek is, dan is dat leuk. Leuk. In principe. Ja, nee, ik heb natuurlijk al. Ja, het is niet het eerste boek dat ik schrijf. Dus je bent wel ergens wat aan gewend. En je krijgt ook heel veel leuke reacties en complimenten en lof. Het is niet leuk als het ad hominem wordt. Dat is heel vervelend. Ik heb af en toe het idee dat het dat wel is. Dat mensen zich ergeren aan Rutger Bregman. Klopt, ja, ja. Ja, dat heb ik ook wel, ja. Ja. Het is wel echt iets wat ik alleen in Nederland heb. Dus bijvoorbeeld in België of zo, omdat totaal niet. Omdat wij zeikerd zijn. Nou ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ja, het hoort er blijkbaar bij. En dat leg je dan naast je neer? Nou ja, wat ik leef echt in twee werelden. Dus bijvoorbeeld, het is wel grappig om twee verschillende sociale media platforms met elkaar te vergelijken. Je hebt enerzijds heb je Twitter. Nou, dat is natuurlijk een riool. Zit vooral nog extreem rechts op. En een paar verstokte journalisten die niet kunnen accepteren dat het echt een dood medium is. Ja, en daar is het nogal zuur. Maar op LinkedIn is het dan weer heel anders. Misschien ook omdat mensen daar niet anoniem kunnen reageren, maar gewoon met hun naam, toename en cv. En daar is de sfeer heel positief en constructief. Dus dat zijn soms de twee werelden waarin je leeft. En als het ad hominem gaat, kan je dat ook makkelijk naast je neerleggen? Dat ligt eraan. Dus als het gewoon, als mensen zeggen, weet ik veel, zijn argumentatie is nog dunner dan zijn haar, dan moet ik wel een beetje lachen. Want dat is, het haar is wel vrij dun. Als je gewoon wordt beschuldigd van feitelijk onjuistheden of weet ik veel, je integriteit wordt aangevallen, dan is dat minder leuk. Voor de goede zaak accepteer je dat? Het hoort er ook echt bij. En ik snap ook wel dat mensen denken van komt hij weer met zijn verhaal en waarom krijgt hij zo'n groot podium? En ja, ik snap heus wel. Waarom denken mensen, komt hij weer met zijn verhaal? Nou ja, goed, het is natuurlijk het boek heet Morele Ambitie. Als twee dingen niet gewaardeerd worden in Nederland of in sommige kringen, is het moralisme en ambitie. En dan breng je ze ook nog samen. Daar kan je ook wel wat tegenwind verwachten. Hoe lang ben je al wereldverbeteraar? Even kijken. Dat is een goede vraag. Misschien nog maar net. Een jaartje? Nee hoor. Hopelijk wel iets langer. Mijn carrière begon wel ook heel erg met het verlangen om mezelf te laten horen, om een boek te schrijven, om ergens je stempel op te dringen. Het leek mij gewoon geweldig om schrijver te worden. Ik weet het nog zo goed dat ik een jaar of 23 was of zo en ik stond in de Broesen in Utrecht, de boekhandel, en ik werd gebeld door NRC Next dat ze een opiniestuk van me gingen plaatsen. En ze zouden €220 ervoor betalen. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Je mening geven gewoon, en er geld voor krijgen. Ik gaf gewoon mijn mening en ik dacht, hè, je kan hier je beroep van maken. Ik zit mijn hele leven al met mijn scherm van alles en nog wat, maar dit kan ik dus gewoon doen for a living. Ik vond dat gewoon echt een magisch moment. Maar goed, misschien dat ik dat verhaal van Thomas Clarkson daarom zo mooi vind. Want als je je dan vervolgens gaat engageren met de thema's, ga je op een gegeven moment ook wel denken, ja, verrek, het is ook wel erg belangrijk. Weet je wel, die ongelijkheid en die belastingontwijking en de loodvergiftiging en de extreme armoede enzovoort enzovoort. En als je dat dan jaren aan het doen bent en je schrijft boeken waar je ziel en zaligheid in hebt gelegd en dan heb je een podium gekregen, dan denk je, heb ik niet ook een bepaalde plicht om daar iets dan mee te doen? Dat groeit dan steeds meer misschien, dat idealisme. Deze heb je opgedragen aan je moeder. Mm-hmm. Hoe is zij? Wat voor vrouw is je moeder? Ja, mijn moeder is wel een van mijn grote rolmodellen in mijn leven. Zij is lerares in het speciaal onderwijs. Zij geeft les aan autistische en slechthorende kinderen. En dat doet ze heel goed. Ze is leesspecialist op de school. Zij behoort tot de helft die nuttig is. Ja, zeker. Dus ontslagen van, zeer essentieel beroep. Is ze dan ontslagen van morele ambitie verder? Nou, ik vind haar ook wel echt moreel ambitieus. Dus ze is leesspecialist op school. Ze heeft denk ik een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van het leesonderwijs op haar school. En dat is ook echt gelukt. Dus mensen die bijvoorbeeld, kinderen die 10 jaar geleden werden, niet afgeschreven, dat is misschien een hard woord, maar waarvan werd gezegd, die kunnen niet meer leren lezen. Heeft geen zin. Die kunnen dat nu gewoon wel. Ze vertelt ook graag op andere scholen van, kan dat niet daar ook beter? Dus dat is ook leuk en daar hebben we mooie gesprekken over. Sommige mensen denken dan van, dat boek Morele Ambitie, dat is alleen maar voor, weet ik veel, voor 7 vinkjes of zo. Nou, volgens mij is dat helemaal niet zo. Ik kreeg dit weekend nog een berichtje van een buschauffeur op Instagram. Die was een podcast aan het luisteren erover. Die was gestopt met de bus en die had het boek gekocht in de boekhandel. Weet je, dat kan ook de tyrannie van de lage verwachtingen zijn. Als je gaat zeggen van, jullie mogen niet ambitieus zijn. Dit is alleen voor de elite of zo. Wat een onzin. De geschiedenis zit vol met mensen met minder vinkjes die wel bergen hebben verzet. Anyway, we hadden het over mijn moeder. Ja. je schrijft in je dankwoord, dit boek is opgedragen aan mijn moeder, Peter Bregman Veldhuis. Al op jonge leeftijd leerde zij mij dat het belangrijker is om op te komen voor het goede dan om anderen op hun gemak te stellen. Ja. Wat betekent dat? Nou, ik denk, iets wat ik van haar heb geleerd is dat als je de ander confronteert met een zekere hypocrisie, soort van, jij zegt bijvoorbeeld, ik maak me zo zorgen om het klimaat, En vervolgens ga je een week later naar Bali op vakantie. En ik zeg dan van, hé, dat is wel een beetje raar. Je zei toch dat je zo zorgen maakt over het klimaat. En nu ga je gewoon even voor de lol naar Bali. Je kan toch ook gewoon, weet ik veel, met de trein in Europa op vakantie. Ja, dat vind ik heel vervelend als je dat doet. Dan wordt dat ongemakkelijk. En ik denk dat ik van mijn moeder heb geleerd van dat ongemak, dat zit bij jou. Weet je, dat is niet een soort van mijn probleem. Een soort van, het is jouw... Maar jij veroorzaakt geloof het. Tussen jouw mening en jouw idealen en jouw daden. Jij veroorzaakt mijn ongemak door daarop te wijzen. Ja, zeker. Ja. Maar het is ook een teken van respect. Want het is juist als iemand je heel dierbaar is, als iemand een goede vriend is of een familielid, dan mag je ook eerlijker zijn naar de ander toe. Misschien dat ik dat ook heb geleerd. Dat niet per se de relatie hoeft te... Dat kan de relatie ook beter maken. Als je het af en toe even flink ongemakkelijk voor elkaar kan maken. Dus ik weet niet, mijn vader is natuurlijk dominee. En dan heb je, weet ik niet hoe vaak, zeggen mensen van... Oh ja, het zie je wel, is de dominee zoon. En dat verklaart alles, weet je wel. Dat is een beetje de psychologie van de koude grond. En nou ja, bij ons in de familie wordt dan altijd gedacht van... Nou ja, die mensen hebben duidelijk nog nooit zijn moeder ontmoet. want daar heb ik het eerder van. Want je moeder heeft het dominees vingertje van... Nou, nee, ik zou het niet het vingertje noemen, maar is wel... En dat zit trouwens aan de hele veldhuiskant van de familie. Volgens mijn vader heeft mijn moeder het namelijk weer van mijn opa. Veldhuizen hebben er niet zo heel veel moeite mee om te zeggen van... Oh ja, als je dit ideaal hebt, dan moet je dat toch ook doen. Maar werd jij op die manier ook bevraagd als kind? Ik ben niet in een... Hoe zeg je dat? Drammerig, idealistisch gezin opgegroeid of zo. Dat niet. Goed, ik heb wel zo'n jeugdherinnering dat ik dan vroeg aan mijn moeder van... Hey, hoe zit dat nou met de VVD? Wat wil die eigenlijk met Nederland? En die zei toen iets van... Nou, de VVD wil dat de rijken rijker worden en de armen armer. Dat valt er toch ongeveer samen. Dus in die zin kan je dan wel een beetje inschatten vanuit welke politieke hoek we kwamen. En heb je daar wel eens tegen gerebelleerd? Nee, ik ben niet een heel rebels kind geweest, nee. En ben je wel eens een rebels mens? Koop je wel eens heel dure schoenen terwijl je eigenlijk een peuter zou kunnen redden? Nou, ik leef denk ik een redelijk normaal, relatief saai leven misschien. Ik mag altijd graag dat citaat van Flaubert aanhalen en dan moet ik even parafraseren, maar komt er ongeveer op neer van... Als je een spannend publiek leven wil leiden, moet je een saai privéleven leiden. Want psychologen hebben het dan altijd over je risicoportfolio. Je kan een beperkt aantal risico's nemen in je leven. Dus als jij een heel wild privéleven hebt op Tinder en zo... Moet je een heel brave baan. Dan word je een hele brave baan. En nou ja, ik heb dan liever dat ik een iets wilder publiek leven heb. En dan heb ik een heel stabiel privéleven. Maar spring je wel eens uit de band? Of jat je wel eens bij de zelfscankassa? Nee, dat doe ik niet, nee. Nee, goed, ja, dat hoef ik ook niet. Dus dat zou ook een beetje dom zijn. Maar is het echt al... Het is allemaal zo netjes. Ja. Nou ja, goed, ja. Ik denk ook gewoon dat het gewoon de persoon... Rutger is niet super interessant, eerlijk gezegd. Ja, sorry. Het is ook een beetje... in het voorgesprek hadden we het erover van... ook verhouding tot je lijf of zo. Ja, dat heb ik dan van mijn vader... Ja, wij zien ons lijf als een middel om ons hoofd te vervoeren. Weet je, dat gebeurt vooral in het hoofd. Ik ben ook niet zo'n reiziger trouwens. Dat heb ik wel echt van mijn vader. Die is ook echt... die hoeft het gewoon allemaal niet te zien in het buitenland. Dan is er een of andere kerk in Florence. En dan kan die je er echt over vertellen van... Ja, dan moet je daar staan en dan in die ruimte. En dan dat tweede fresco van rechts. En naar een schitterend detail daar rechtsboven. Dan gaat hij dat helemaal beschrijven. En dan denk ik, ja, maar... Papa, je bent er toch nooit geweest? Ja, nee, maar dat heb ik allemaal... Hij kan erover vertellen alsof hij er is geweest. Maar hij is in gedachten geweest, in zijn hoofd. En dat is dan genoeg? Ja. Maar ja. En wat vindt jouw lichaam ervan dat het alleen maar bedoeld is om je hoofd te vervoeren? Ja, die zit er wel eens te protesteren af en toe. Ja, dat is niet zo heel handig, nee. Maar dat is misschien ook een schrijverskwaal. En wat gebeurt er dan? Ja, dan krijg je ouw. Ja, niks fataals of heel ernstigs of zo. Maar dat is wel waarschijnlijk een worsteling voor de rest van mijn leven. En dat dan begint de rug weer ontzettend te klagen of de schouder. En dan denk je, oh ja, ik heb ook nog een lijf. En dat is dan alleen iets vervelends. Ja. Ik heb ook wel geleerd dat een lichaam is bedoeld om... Of althans, een lichaam heeft ook als functie om emoties te voelen. Ja. daar is het ook voor. Weet je, als je blij bent, dan voel je dat ergens. Ja, als je verdriet hebt, dan voel je dat ergens. Het heeft echt wel nut, zo'n lichaam. Ja, zeker, ja. Nou, en goed, ik ben niet een soort van emotieloos figuur of zo, hoor. dat is helemaal niet... Dan moet je mijn Love Actually zien kijken. Dan denk je van, wat is dat voor het wel? Nee, en dat zijn ook wel momenten dat... Ik bedoel, we hadden het eerder over... Hoe ga je om met kritiek? Nou, en als die kritiek echt heel erg op de persoon wordt... Als die echt heel nasty wordt... Als je persoonlijke integriteit in twijfel wordt getrokken... En dat is me een paar keer overkomen in mijn carrière. Dat mensen... Nou ja, bijvoorbeeld dat in de richting gaat van... hij pleegt plagiaat of zelfs dat soort beschuldigingen worden gedaan. Ik heb één keer van de Volkskrant... Die had ook een ontzettende aanval op me geopend... die ze later voor publicatie nog hebben teruggetrokken. Nou, dat voel je wel in je lijf, kan ik je vertellen. Dat is echt een soort van oerangst die je dan overvalt. Ja, is het angst? Ja, dat is echt wel angst, ja. Ja, dat is echt angst. Dat is echt een beetje dat je... Ik heb veel gelezen voor mijn vorige boek over jager-verzamelaars. Die voor het natuurlijk heel belangrijk is om onderdeel te zijn van een groep. Want ja, als je verbannen wordt uit de groep, dan ben je kansloos. Dan ben je kansloos. Dus gewoon echt een doodvonnis. En zo voelen dat soort momenten een beetje. Dat je lichaam echt gewoon helemaal in paniekstand raakt. Want denkt van, ik word verbannen, weet je wel. Ik hoor de mensen wijzen je fundamenteel af. Zeg maar, je hoort er niet meer bij. En nou goed, dat wens ik niemand toe, want dat is echt een heel naar gevoel. En wat doe je dan? Nou ja, ik ben dus dan wel een iemand die op vrij snel heel kwaad wordt en dan terug gaat vechten. Ja, dus ik ga niet in een hoekje zitten en hopen dat het overgaat. Nee, dus dat was. Nou, ik gaf net dat voorbeeld van toen dat met de Volkskrant ging, dan kreeg je op een dinsdag een stuk van 5000 woorden opgestuurd. Dat is al jaren geleden, hoor. Dat was echt een begin van mijn carrière. Heel lang stuk over van, ja, er zitten zoveel fouten in zijn werk. En we moeten het archief door. Van, hoe heeft hij doorheen kunnen glippen? En nou, het was echt dat ik, als het was gepubliceerd... dan was het gewoon een vroeg einde van mijn carrière geweest. Want niemand gaat daarna natuurlijk nog checken van... of thans, dan is er wel een heel beeld al geschetst. Dus in die dagen daarop heb ik meteen een reactie geschreven van 3000 woorden, heel puntsgewijs. Laten zien waarom het verhaal van de journalist in kwestie totaal niet klopte. En aan alle kanten rammelde en dat hij mijn boek niet had gelezen. Nou, toen hebben ze het ingetrokken en ik heb later excuus gekregen. Maar dat was, ik had er niet een soort van flight reactie. Ik had echt de fight reactie van, ik was super kwaad. En had echt, ja, echt, en nu gebeurde er weer iets soortgelijks. Dat er werd gezegd van ja... Ja, precies. Daar deed een beetje aan herinneren. Dat was de column van Stine Jensen in NRC. Die, nou ja, ze gebruikte het woord niet. Maar het was wel de suggestie van... Rutger Jat ideeën van anderen. En dat baseerde ze op 3 feitelijke onjuistheden. Dat was gewoon... Ja, ik weet niet. Ik zit gewoon... Als het je een keer is overkomen... dat je integriteit publiekelijk in twijfel is getrokken... dan word je ook heel allergisch ervoor als het bij anderen ziet gebeuren, weet je wel. Dan denk je gewoon van... Dat moet je gewoon niet doen. Tenzij je van hele goede huid... je argument echt heel erg op orde hebt. Maar, weet je wel, voer het debat gewoon op de inhoud, op de argumenten. En nou ja, als je met dit soort beschuldigingen komt... denk echt heel erg goed na en doe je research heel goed. Nou, en wat Jensen toen deed, is dat ze gewoon hele delen van het boek niet had gelezen. Ja, dan, ja, toen was ik dus ook heel kwaad. Maar zonder de angst? Eerst angst en daarna boos. Nou, ergens ben je natuurlijk ook wel gewoon... door dat de hoofd van jou dat gedragen wordt... door dat lichaam van jou... ergens een soort spons. Dat alles wat je in je hebt opgenomen... dat wring je dan wel uit in een boek. Je hebt enorm veel gelezen en gehoord en gezien en bekeken. Ja. Ik had een docent op de universiteit in Utrecht, Guido de Bruin... Volstrekt briljant man. Die kon dan college geven over Pruisen in de 18e eeuw. En dan ging hij een kaart tekenen van Pruisen. En je denkt, hoe kan dit? Je had de verhalen die kaart dan voor in het boek. Denk, dit is zo precies. Je had een soort van fotografisch geheugen voor alles. Maar die schreef dus heel weinig. En ik heb dat vaker opgemerkt. Dat mensen met een goed geheugen relatief weinig schrijven. En voor mij is het gewoon, ja, ik vergeet heel snel dingen weer. Mijn boeken zijn ook echt mijn belangrijkste fysieke bezittingen. Want die staan vol met aantekeningen. En denk, als het in vlammen opgaat, dan ben ik gewoon een deel van mezelf kwijt. Dus ja, ik heb altijd heel erg die behoefte gehad om ook te schrijven, om een soort van, ja, gewoon om te onthouden. Om gedachten op een rij te zetten en te denken, oké, dat is wat ik erover vind. En als schrijvend ontdek je ook wat je vindt. Staat het hoofd ook wel eens uit? Dat is een dat is een goede vraag. Dat is moeilijk. Dat is wel moeilijk, ja. Ik heb eigenlijk al sinds het tweede jaar van mijn studententijd dat er een soort van knop is aangegaan dat het wel eigenlijk altijd doorgaat. Ik had toen dat ik lid werd van een dispuut van oudere jongens die allemaal bezig waren met filosofie en geschiedenis en antropologie. En het was alsof het licht aanging in mijn hoofd. Ik dacht ineens, de wereld is zo waanzinnig interessant. Er is zoveel te lezen, er is zoveel te weten, zoveel te ontdekken. En er is zo weinig tijd. Dus ik zat vanaf dat moment eigenlijk altijd hoorcolleges te luisteren. Ik had een iPod, die had ik altijd in mijn oor met hoorcolleges. Ik kon niet in een trein stappen zonder boek. Als ik in een trein zat zonder boek, dan dacht ik helemaal, het verspeelde tijd. Ik ben nu heel blij dat het gewoon altijd podcast is. Ik kan permanent luisteren. Mindfulness is wel een dingetje voor me, geloof ik. Wat zou er gebeuren als we Rutger Bregman op stilte-retraite sturen? Ja, dat is een moeizaam. Ja, dat zou niet. Maar ik kan het wel. Ik heb wel eens een meditatiecursus gedaan en dat vond ik super waardevol eigenlijk. Heb ik echt wel veel dingen van geleerd. Dus voor mensen die net zo zijn als ik, kan ik dat zeer aanbevelen om dat wel degelijk te onderzoeken. Ja, maar op de een of andere manier. Ja, precies. Dat doe je dan ook weer met je hoofd. Dan ga je dat onderzoeken. Ja, zeker. Ja. Maar het is trouwens wel zo dat als ik met vrienden ben, en ik heb veel van mijn vrienden ken ik al heel lang, echt al van het begin van mijn studententijd. Dat is ook zoiets, hè? Na je 30ste maak je weinig nieuwe vrienden meer. Totaal. Ja. Maar Dan ben ik niet heel bezig met weet ik veel wat, allemaal andere dingen. Dan kan ik ook prima gewoon genieten, tijd verspillen, ouwe horen. Dat kan ook wel. De zingeving achter morele ambitie, je zei het net al zo'n beetje, van als je dan op een gegeven moment op je sterfbed ligt, waar wil je dan op terugkijken? Wil je dan terugkijken op die carrière op de Zuidas? Mm-hmm. Of wil je iets goeds gedaan hebben? Mm-hmm. Kan je niet ook die vraag stellen van als ik straks op mijn sterfbed lig, waarom moest dat hoofd het allemaal doen? Ja, omdat het toch wel mijn talent is. Het is een soort van mijn, bijna ook mijn wapen waar ik het verschil mee kan maken. Het is ook wat ik gewoon oprecht leuk vind. Dus ja, tuurlijk, als ik dan om 3:30 wakker wordt, 's middags, en denk, oh, ik ben weer vergeten te lunchen. Ja, nou ja, goed, wakker wordt omdat ik gewoon in een soort van flow aan het werken was. Dus ik doe dat dan wakker worden, tussen aanhalingstekens. Dus ja, dan ben je vergeten te lunchen en dan heb je last van je rug. En dan denk ik, oh, dat is weer dom weer. Maar ja, ik heb wel iets vreselijk fascinerends gelezen net over, nou ja, zo'n James Stephen of zo, die abolitionist die truc uithaalde. Ja, daar kan je wel helemaal in opgaan. En dat is een mooi leven, hoor. Je kan veel mooie dingen beleven in je hoofd. Ja, maar is het dan... aan het eind van de rit doordacht of is het doorvoeld? Nou, dat is ook voelen. Voelen gebeurt toch ook in je hoofd? Toch? Ja, weet ik niet zo goed. Ja, nou ja, ik weet niet. Je haalt ook aan het begin van het boek en aan het eind van je boek heb je het over Mathieu Ricard. Mm-hmm. Hij is een monnik. Ja. En hij gebruikt, zeg maar, zijn 2000 weken lichtelijk overdreven, maar om te mediteren. Mm-hmm. En hij weet zijn hersenen, nou ja, eigenlijk bijna uit te zetten. Ja. Die man wordt in zo'n MRI-scan gelegd en er gebeurt niet zoveel. Ja, ik begin het boek met een plagerijtje richting Mathieu Ricard. Dus die heeft inderdaad 60.000 uur gemediteerd. Ze hebben hem op een gegeven moment in een hersenscan gelegd en toen hebben ze gezegd, dit is de gelukkigste man op aarde. Die heeft zo'n mooi brein en hij is compassievoller dan wie dan ook. Nou, en toen ik daar voor het eerst over las, dacht ik, ja, compassievol, waar heb je het over? Hij heeft 60.000 uur gemediteerd. Dat is driekwart van zijn carrière. Dus hij is helemaal niet compassievol, want hij heeft niks gedaan. Maar het mooie aan Ricard, en dat vertel ik in de epiloog van het boek, is dat hij uiteindelijk ook tot dat inzicht kwam op veel latere leeftijd, toen hij ergens in de 50 was. En dacht, ik wil die compassie nu eigenlijk wel echt in de praktijk gaan brengen. En toen is hij dat mooie brein ook echt aan het werk gaan zetten. En heeft hij een stichting opgezet, daar doneert hij alles aan. Dus helemaal goed gekomen. Ook na je 30ste kan je nog het roer omgooien. Maar als hij dat niet had gedaan, als hij echt alleen maar was blijven mediteren, ja, had ik het niet een heel indrukwekkend figuur gevonden. Want dat is ook een privilege, toch? Dat je alleen maar zo in je hoofd en in je lijf kan blijven zitten de hele tijd. Terwijl ondertussen gaan er mensen dood. Ondertussen staat de wereld in de fik. Come on. Jullie hebben echt gewoon het tegenovergestelde brein. Nou ja, ik zat op een gegeven moment te denken van, als ik dan weer terugga naar mijn grote held, de abolitionist Thomas Clarkson. Die begon op zijn 25ste aan de grote strijd tegen de slavernij. Die heeft zich helemaal de pletter gewerkt. Echt nauwelijks geslapen, 7 jaar lang. 35.000 mijl door heel Groot-Brittannië gereisd om overal dat evangelie van het abolitionisme te verspreiden. En toen was hij kapot. Hij was helemaal kapot. Hij was 33 en had een totale breakdown, burn-out zouden we het nu noemen. Kon de trap niet meer oplopen, zijn handen trilden. Hij lag er gewoon helemaal vanaf. En ik denk, wat een held. Wat een respect voor deze man. Ik bedoel, nu krijgen allemaal mensen een burn-out terwijl ze een baan doen waar ze niet eens in geloven. En kijk, tuurlijk, hij had beter wat vaker ademhalingsoefeningen kunnen doen. Of even op zijn rug letten. En tuurlijk, dat is ook beter. Maar echt veel liever zo'n Thomas Clarkson dan, ja. Maar je schrijft ook over, ja, en dan nu de vraag die al 10 hoofdstukken lang boven dit boek hangt. Uh-huh. Wanneer heb je genoeg gedaan voor een betere wereld? Wanneer mag je afstijgen en uitrusten aan de kant van de weg? En even later schrijf je, de harde realiteit is dat het nooit genoeg is. Nee, er is natuurlijk altijd nog een volgende stap. Dus neem de geschiedenis van de antislavernijbeweging. Op een gegeven moment is er de grote triomf. In 1834 wordt de slavernij afgeschaft in het hele Britse Rijk. Dan in 1840 is er een grote conferentie, de eerste grote internationale antislavernijconferentie. Komen mensen van over de hele wereld naartoe. Uit Haiti bijvoorbeeld, de kolonie die zichzelf bevrijd heeft na de grote slavenopstand. Maar ook uit Sierra Leone, uit Groot-Brittannië, de VS. 5000 mensen zijn bijeengekomen om samen na te denken van hoe gaan we de slavenhandel en de slavernij voor altijd uitbannen. En heel veel van die mensen zijn vrouwen. Want vrouwen hadden zeker in de laatste jaren van de beweging eigenlijk de hoofdrol gespeeld in die beweging. Hadden het eigenlijk ook helemaal pas eerst een beetje in slaap gesukkeld en zij hadden er weer pit in gebracht. Maar goed, tijdens dat grote congres kwam de vraag op tafel van, wat doen we eigenlijk nu met al die vrouwen die hier zijn gekomen? Hebben die ook spreekrecht? Hebben die ook stemrecht? En je gelooft het niet, maar gewoon die helden als een Thomas Clarkson bijvoorbeeld, die daar dan nog een keynote geeft als een hele oude man. Nou, mensen allemaal huilen en met hun hoeden gooien. En het is echt een zeer emotioneel moment. En een paar uur later besluiten ze met z'n allen, nou, de vrouwen zijn van harte welkom, maar op het balkon om toe te kijken. En dan begint het weer opnieuw. En het kost 3/4 eeuw voor vrouwen in de VS en Groot-Brittannië om het stemrecht te krijgen. Weet je wel? En veel van degenen die daaraan zijn begonnen, bijvoorbeeld Seneca Falls, 1848, dat is dan 8 jaar later, heb je Lucretia Mott bijvoorbeeld en Elizabeth Cady Stanton, die ook aanwezig waren op dat antislavernijcongres. Die hebben dan 8 jaar later organiseerden ze de eerste grote vrouwenconventie in de VS. En van de 68 vrouwen die daar samenkomen, maak maar 1 vrouw het mee dat in 1920 vrouwen het kiesrecht krijgen in de VS. En die is trouwens ziek op de dag dat ze mag stemmen. Dus ja, ik vind dat gewoon zo indrukwekkend. Mensen die hun leven geven aan zo'n ideaal, ook al weten ze dat ze het zelf niet meer mee zullen maken. Dus nee, het houdt nooit op. Maar dat wil niet zeggen dat je niet onderdeel kan zijn van een beweging die veel groter is dan jij. Dankjewel, Rutger. Graag gedaan. Het boek Morele Ambitie van mijn gast van vannacht, Rutger Bregman, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Deze aflevering dus en alle andere. We staan in alle podcast-apps en daar abonneren kan ook. Kost niets en is zo gedaan. Hierna is het de beurt aan Misha en haar gast, theatermaker en liedschrijver Milou Frenke. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Corine van Zweden mijn gast. Zij schreef Het geloof van mijn vader. Een boek met als basis de dagboeken die haar vader haar op zijn sterfbed gaf. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio